राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2058 15 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 8:45 बजे गोविंद गोशाला गोरखपुर राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्म प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्ते ध्यानमुद्राय कृष्णाय सीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कर्षचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वर्षे विभूषितकरान् नवनीरदभक् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णात्म किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम। संपूर्ण जीवों का पालन करना बड़ी बढ़िया है, परंतु गौ की पालन करना विशेष है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि रची उसमें गायों की रचना देख करके भगवान बहुत प्रसन्न हुए, मनुष्य की रचना देकर बहुत प्रसन्न हुए। गाओ विश्व से मातर संसार मातृ की माँ है गौ। गौ सबको दूध देती है, ये माँ होती है हमारी और तो बचपन में दूध पिलाती है, और गौ तो बचपन में जवान अवस्था में वृद्धावस्था में कुछ भी नहीं बचता तो कम से कम दूध ले लो, दूध से जीवन उजाता है आदमी का। तो गौ का दूध सबके लिए फिक्र होता है, सबके लिए सुपाच्य होता है, बढ़िया होता है, गुणदायक होता है, हितकारक होता है। इस बात से गौ का पालन करना बहुत श्रेष्ठ है। गायें हैं, वे घास खाती है, तृण खा करके दूध देती है, दूध दूध बनता है इनके शरीर में, दूध बनता है, दूध सबके लिए पोषण करने वाला होता है। और बछड़े होते हैं, वो खेती करने में माल ढोने में सब काम में आते हैं, गाड़ी में काम आते हैं, जल खींचने में काम आते हैं, जहां जल गहरा है चालीस चालीस पुरुष 300-300 हाथ नीचे पानी गहरा, उससे चमड़े के लाभ चमड़े का चल सोचे सब खींचते हैं। तो आज का गायों कम हो गई, बैल कम हो गए, ऊँटों से दूध का वो जल खींचते हैं। यंत्रों से जहाँ शुरू हुआ है वहाँ गायें बहुत कम हो गई। ये यंत्र युग में गायों का नाश हुआ है, इस युग में गायों का पालन करने का विशेष पुण्य है। हरदम पुण्य होता है, परंतु 56 का समय आया था पहला, 100 वर्ष पहले 56 आया था, अभी 56 आया, तो पहले 56 में अन्न के बिना मनुष्य मर गए, इस साल घास के बिना गाय मर गई। वर्षा हुई वहां पे घास पैदा नहीं हुआ, क्या पता क्या बात है, परमात्मा जाने लीला उनकी हो जा रहे, घास पैदा नहीं हुआ, जमीन में वर्षा हुई है, घास गाय बैठे बैठे बैठे भी मर गई, भूखा मरते मर गई, पर वो घास नहीं मिला। अब भी घास बहुत दूर से आता है, लोग पालते हैं, कई जगहों की रक्षा कर रहे हैं, परंतु भगवान की कृपा से जो काम होता है वो मुझे कर नहीं सकता। पर वो करते हैं वे बड़े पुण्य भागी होते हैं, बड़े श्रेष्ठ है। गायों के पालन करने का पुण्य हर समय है, परंतु इस समय विशेषता से है। इस समय गायें बहुत जगह मर रही है, वही बहुत ही सारा मिलता नहीं। मनुष्य खरीदते खरीदने के लिए सारा मिलता नहीं, वो करे क्या? गौओं की तूड़ी खरीदते हैं, वो उनकी ठीक बैठती नहीं। गंवार हुआ है कई जगह, गंवारी फलगटी हुई है, वो बहुत बढ़िया चीज है गायों के लिए। बहुत जैसे शीरा पूरी चक्की से माल है, वो कई जगह हुआ है, वो मिलाकर तूड़ी में देते हैं, जैसे जीवाते हैं गाय को। महीनों तक ही ना सोया और मन कहाँ तक जीवावे। सरकार ने भी कुछ सेवा करी है, थोड़ी बहुत कम करनी चाहिए, नहीं की है। जनता ने चेष्टा करी और चेष्टा करी करने में, परंतु सबको बचा ले ये आधी बात नहीं है। पहले प्रयोग किया, उपयोग किया है, कई तरह प्रांतों में कई सज्जनों ने गायों का पालन किया, गायों रखी, पालन करते हैं, परंतु जरूरत बहुत आवश्यक है। यहाँ भी कहते हैं गौएं कटने के लिए जा रही थी, उसे छुड़ा कर एक गौली पालन किया है, बहुत बड़ा धर्म का काम, बड़े भारी पुण्य का काम है। मनुष्य ऐसे ही खर्च कर देता है, परंतु सदुपयोग बढ़िया से बढ़िया गायों की रक्षा के विषय में दिया जाए तो उसका पुण्य विशेष है। बम्बई में मैं गया था तो गौ की सेवा के लिए एक सोमानी सज्जन ने कहा कि मैं लाख रूपये लगाऊंगा, वो रूपया देने से गाय ठीक नहीं, आप ये लगाना हो तो आप खुद जाओ। मेरा मान लिया, गए वे कई प्रांतों में घूमे, गायों को देखो, देख करके सामने गायों को चराओ, तो जो पुण्य होगा वो केवल पैसा देने से नहीं होगा। पैसा देने से पुण्य होता है, परंतु गायों को सामने चराने से लोगों को चरती देखते हैं, उसे हृदय एकदम मजबूत हो जाता है। ऐसे देखा संतों के वचनों मैंने सुना है, गायों को पीती हुई देखो, चोर को कूटते हुए देखो, साधुओं को भोजन करते देखो, इनके दर्शन करो। दर्शन करने मात्र से अंतःकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है, बुद्धि में विकास होता है। गायों के दूध में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति और दूध में नहीं है। वैसा गाढ़ा होता है परंतु उसमें सात्विकता नहीं है। मैंने मोटरों में चढ़ करके कई मुसाफरियों की है, मैंने गायों होती से हॉर्न सुनते ही एक तरफ हो जाती है, वैसा है गदा है वो ले लेते। गाड़ी रेलगाड़ी में गायों कितनी करनी पड़ी, भैंसों खड़ी जाती है, मैंने देखी नेत्रों से वो गा रही है क्या, मानो भैंस में वो कर रही है। घोड़ों को भैंस का दूध पिलाया कि ये ताकतवर है, इनमें घी है ज्यादा, अच्छा है। जो चलाया जहाँ नदियां आई नदियां में बैठ गई, पानी आया पानी में बैठ गई, क्योंकि भैंसों का पानी का पान सेवन करना है, पानी में बैठ जाती है, पानी को वहां पेशाब करती है, ऐसा पानी पीने का हमारा काम पड़ा भाई, करे क्या? और बस शुद्ध पानी मिलता नहीं, ऐसी दशा है। तालाब है, सरोवर है, उनमें गायों चलती है, भीतर में गाय पीती है, ठीक तरह से पीती है। बकरी पीती है, दूध पीती है, वो अटैक नहीं होगा फिर। गायों में अजूरी थी, बैठ भी दस जाकर सबको काला कर देती है, पानी पीती है, पेशाब करती हुई सब पीती जाती है, पेशाब कर जाती है। ऐसे मैंने देखा है, गायों बड़े प्रेम से पीती है, पीछे होकर गए पानी खा देती, पानी को खराब नहीं करती, वैसे एक आती है खराब कर देती पानी को। दूध उनका अच्छा होता है, बड़ा होता है, उसे मक्खन भी ज्यादा नहीं होता है, और वो सात्विकता नहीं होती। बम्बई में भैंसें चुपाई गई है, बहुत बड़ी बड़ी तादाद में भैंसें बनती है, भैंसों का दूध बम्बई शहर को देते है, गायों का दूध भी नहीं मिलता, गायों का दूध दुर्बल हो रहा है, गायों का घी दुर्लभ हो रहा है, घी भी गायों का बढ़िया होता है। कहावत है, कहावत है कि दूध हो गाय का हो, घी हो तो गाय का, वो बने शेरी, वैष्णो तो भयम है वो बने बैरी, वैष्णो तो छाया में वो बने कैरी, संतो रस्ते रस्ते वो बने भेरी, मानो कठिनता हो तो दुपहर के और गायों का घी मिल जाए किस जगह। हम पढ़ते थे उस समय में एक बार 4 रुपए शेर घी, मतलब बहुत महंगा हुआ, बहुत महंगा हुआ, पूर्ण शेर में था 4 रुपए शेर हुए सराना घी, अब 125 रुपये में शेर भर घी मिलता है, 250 रुपया, 200, 250, 300 रुपये शेर में गाय का। कारण सरकार काटी बहुत है, विदेशी लाए, विदेशी गाय खाता तो ज्यादा है, दूध भी ज्यादा है, घी उसमें कम होता है, और क्रोध बहुत हो गायों में, इस बात से वो दूध बढ़िया नहीं होता, सब वो शांत देना वाले गायों का दूध शांति देना वाला होता है। इस वास्ते गायों का पालन करने का बड़ा पुण्य है। इस समय गायों पर आफत बहुत आई हुई है, अरिने तो राज काट रहा है, अरिने मुसलमान अपने अपने घरों में काट रहे हैं, गांव में काट रहे हैं, गायों से नहीं जाती है, पैसे मिलते नहीं, ऐसे काट देते हैं, गांव काट काट कर बेच रहे हैं, एक गाय का 10,000-8,000-10,000 रुपया बढ़ता है, टुकड़ा टुकड़ा करने से रुपये बहुत बढ़ता है, गवों की चंद, गवों के खाल के, गवों के आंतों का विदेश में होते हैं, जिनके उनसे जो दूध मिलता है, दूध की फिर चीजें बनती है, तो दूध के आंतों, गाय के आंतों से बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें बनती है, आंतों के दूध दूध दूध से होता है, वो गवों के दूध से होता है, ये मक्खन बनता है, मक्खन है और छेना बनता है, छेना भी गाय के दूध से रसगुल्ले बनते हैं, भैंस के दूध से नहीं बनते, गाय का दूध बहुत उपयोगी होता है, सबके लिए पौष्टिक होता है, बुद्धिवर्धक होता है। पहले जमाने में ऋषि मुनि महात्मा जंगल में रहते थे, गौओं का दूध पीते थे, गौआ रखते थे, इस बात से उनकी बुद्धि बहुत तेज थी, जितना आयुर्वेद काम और विषय काम जितनी बुद्धिमानी उन ग्रंथों में है, ऐसी है नहीं, अंग्रेजी में नहीं है और भाषा में नहीं मिलती जितनी संस्कृत में विशेष बातें मिलती है। वे ऋषि मुनि गायों का दूध पीते थे, गायों का दूध बोलने से, भोजन सेवन करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती थी, बहुत तेज बुद्धि होती थी। अमला का प्रयोग किया है, वो कल्प बनाए हैं, कल्प से आदमी जीत बहुत जीत जाए, जीत जाए से है, गायों की सेवा करने से आयु बढ़ती है, गौओं की सेवा करने से, कई जगह ऐसी ऐसी गाथा आई है, गायों की सेवा करने से मनुष्यों की मौत दूर हो गई, गायों की सेवा करने से मनुष्य असाध्य रोग मिट जाते हैं, जैसे रोग असाध्य मिटेगा नहीं, ऐसा जहाँ वह हो वो गायों का पूजा हो, गायों को सहलाओ और पैर दबाओ उनको ठीक पूजा हो, गायों में पैर जाती है, ऐसे पूजा में पैर जाती है, उनके पूजा होने से बहुत पुण्य होता है। असाध्य रोग गायों के पूजा होने से मिटता है ऐसा देखने में और सुनने में आया है। गंगा जी के जल से ऐसा देखने में आया, कोर था वो देखा मैंने बटमक के पास में एक आदमी से गंगा जी कथा दी, तो वो गलत कुश था उस कुश धर पड़ गया। ऐसे गायों के गोमूत्र से दवाया बनती है, ऐसी दवाया बनती है बढ़िया बढ़िया, वह दवाओं का उपयोग करने से बड़ा ठीक होता है। गोमूत्र के साबुन बनते हैं, गोमूत्र के दवा बनती है, तरह तरह की दवाया हरेक हरेक लोगों की, और दवा बनाने के अच्छे अद्भुत चतुर वैद्य है, वह बनाते हैं सोनापुर में, उनका उनका विशेष कारखाना है, बीकानेर में भी है, वो भी दिखा बने यहाँ में। यहाँ भी महाराज जी हम दवा रखते हैं, बाहर की बनेगी, यहाँ बनेगी, बहुत बढ़िया बनेगी, गायों की गोमूत्र से और गायों के छाछ से असाध्य रोग मिट जाते हैं, ऐसे ऐसे रोगों की दवाई गाँव से मिलती है। अभी अच्छे पुरुषों ने ये निर्णय किया है गायों के गोमूत्र से दवाइयों पड़नी ज्यादा हो जाए तो गौ की रक्षा हो सकती है, ऐसे बात नहीं होती, पर गायों के गोमूत्र मिले तब तो मिलता नहीं है, गाय नहीं रही है मिले कहाँ से, बहुत गायों का खत्म होता है। कई कई जगह कारखाना बड़े बड़े, बम्बई में बड़ा कारखाना है, उसमें बुद्ध मोटर को लेकर हम घूमे बाहर कर, बहुत बड़ा कारखाना है, गायों बड़ी बुरी तरह से मारी जाती है, गायों मारने के तरीके बड़े विशेष विशेष, जो ऐसा नीचे सड़क है उसे जाते दौड़ कर भीतर जाएगी गिर जाएगी बिछड़ जाती है, नहीं तो गर्म गर्म पानी डोल रहे हैं, गर्म पानी डोलते यंत्र लगे जिसमें खून चल चल हो जाता है, रूह उड़ जाते हैं, जीती हुई गाय के तब जीती जीते हुए चौड़ा उतारते हैं, वो बढ़िया बढ़िया सड़कों पर मोटरों में लगता है, बहुत बढ़िया रेशम की तरह नरम नरम होता है, वो मरने पर नहीं होता, गौ का तो खून होता है, खून होता से आधा घर काट दिया, दोनों मजबूत तैयारी है, जिसका काट दिया आधा घर गया, बेचारी धूप आती रहती है मरती रहती है, उसका खून रहता है, अगर जल्दी काट दिया जाए तो उसका खून मिलता नहीं, खून का पानी हो जाता है, जीती रहती है तब जीने की वायु से खून बंद नहीं होता, खून पहले काट करके इसे उनको मारते हैं, ऐसे हत्या करते हैं। अभी भूकंप हुआ, भूकंपों में गुजरात में बहुत नुकसान हुआ, गांव का गांव गायब हो गया भूकंप से, मनुष्य में बहुत हत्या हुई, ये सब वैज्ञानिक साहब कहा, ये जो आज पशु मारे जाते हैं गायों मारी जाती है उनकी जो आह होती है उससे ये भूकंप आदि होते हैं, बड़े भयंकर बीमारियां होगी, और ये खेती में घास में जहर छिड़का जाता है, उस जहर से अन्न पता अन्न दूषित हो गया, साग दूषित हो गया, और सब नदियों में पानी दूषित हो गया, गीत आते थे वे गीत सब पशुओं को मरे पशुओं को बहुत जल्दी मांस का साफ कर लेते, गीत मर गए, और गीत आज आते नहीं क्योंकि विषैला चारा चरने से उनके मांस में विष हो गया, तो इस बार से वो मांस गीत खाते नहीं, इस बार से बड़ी दुर्गंधी फैलती है, बड़ी बीमारियां फैलेगी, ये और चारे में साग में अन्न में जहर छिड़कते हैं कि इससे जीव जंतु मर जाए, परंतु वो जंतु मरते उसे नहीं है, गर्भ दूर करने के लिए, गर्भ को हत्या करने के लिए बड़े बड़े यंत्र दरकार करे करते है, तो वे यंत्र देते है किसी गर्भपात हो जाए, गर्भपात के दवाइया वो आप देखते हो, गर्भपात हो जाए तो गर्भपात करे जैसी जहरीली दवाई खाने से क्या शरीर में स्वास्थ्य बढ़ेगा। हमारी मणि है 200-400 स्त्रियों के लेख लिखे थे, कभी हमारे पास है नहीं वो। परिवार नियोजन से बहुत नुकसान हुआ है, नुकसान हो रहा है, खेती में जैसे बहुत नुकसान हुआ। अभी भी सरकार चेतती नहीं है, वो पुरानी चाल वही चाल रही है, जो खेती में जहर, नदियों के बीच में जहर हो गया, कुआ में पानी में जहर हो गया, जहाँ जहाँ जहर का बहुत विस्तार हो गया, और जहर से मनुष्य भी मरते हैं, पशु मरते हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। इतने प्रति चेत नहीं करते है। अभी तक सरकार में बात वही है कि जहर श्रीगोजी से पशु जी जाए, नाश हो जाए, छोटे पशु मर जाए, तो छोटे पशुओं को मरने का जो जहर है, क्या वो जहर घास में गाय नहीं मरती, पशु नहीं मरेंगे, जो खाएंगे उसे पशु खराब हो गया, अन्न खराब, उसे गीत गीत नहीं आते, गीत नहीं खाते, गीत भी बहुत से जहर मर गए बेचारे, और वो जहरीला मांस हो गया, इस बात से गीत खाते नहीं। यहाँ भी आपने देखा होगा, मैं जानता ना हूँ, सुना नहीं मैंने, गाय पशु मर जाता है तो गीत आते हैं, बहुत दूर दूर से गीत की ऋषि होती है। संपाति ने वो कहा है कि वो लंका में एक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी है, मेरे को दिखती है, वो बहुत तेज होती है ऋषि, वो गीतों की बहुत दूर से देखते हैं, जहाँ कोई पशु भरा हुआ हो ऊंचे उड़ते हैं, ऐसे चक्कर लगा गया, आपने देखा होगा ऐसे ऊंचे चढ़ते हैं, बहुत ऊंचे दृष्टि पाते हैं, दृष्टि में आते ही नहीं थे, ऊंचे उड़ जाते हैं, उड़ना से इधर भी गिद्ध नहीं रहे, गिद्ध नहीं है, गिद्ध आते ही ना पहले से नहीं, अभी इधर भी नहीं, गिद वो मांस में नहीं, पहले घास में मांस होने से गायों के शरीर में मांस जहरीला हो गया, और जहरीले मांस खाने के लिए हिताते ही नहीं, ऐसी दशा हुई है। अब रोग फैला है, अब मांस सड़ेगा, उसी दुर्गंध फैलेगी, दुर्गंध से खराबी होगी जी। तो अभी अनर्थ हो रहा है, इसको भी सरकार देख रही है, वे विचार नहीं करते कि जहरीली चीजों की कितना खराबी हुई है। लोग कहते हैं, चिल्लाते हैं, सब करते हैं, तो सरकार ही मान दे। गेहूं में खेती में सब में जहर छिड़कते हैं, साग में साग की पत्ती में जहर छिड़कते हैं, और साग में मनुष्यों में रोग पैदा हो गए, कई कई ऐसे रोग भयंकर पैदा हो गए हैं। परिवार के नियोजन में गोलियां विलायत में लोगों ने बंद कर दी, बंद कर दी, हिंदुस्तान में आकर बिकती है, ऐसे मैंने सुनी है बातें, हिंदुस्तान में बेचो, यहाँ पर सजराजी को ले रहा है, और यहाँ बाहर की कंपनियां कई आई हुई है, जिसमें वे अपने यहाँ के पानी को कई चीजें बना करके, और आदि में शीशी 8-10 रुपया एक शीशा, ऐसे हजारों शीशियां लेकर के, और आप गाँव में करते हैं, खुशी आते हैं, मने मन आते हैं, ये नहीं समझते कि ये धर्म सब देश हो जा रहा है, आ गई ये देश दरिद्र है, और फिर ये कंपनियां कई बुदाली पड़े बुदासी, इससे इंडिया कंपनी आई थी, उसने सबको परवश कर दिया, और देश लोगों ने हाथ में चला गया, अब भी ये लोगों में आज आया, कोई आश्चर्य बात नहीं है, ऐसी कंपनियों को बहुत बुला बुला करके मनुष्य का प्रचार कर रहे हैं, जनताओं को नाश कर रहे हैं, वे पहली सस्ती चीजें खरीद करके अपने पर व्यवहार चलाते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें निर्माण करते हैं, जिनसे इनका व्यापार नष्ट हो जाए, व्यापार नष्ट हो जाएगा, मनुष्य मरेंगे और दुर्दशा होगी। राज प्रार्थना करनी चाहिए कि महाराज अब तो जहर मरना बंद करो, नदियों में जहर हो गया, नदियों में नदियों में पानी में जहर लग गई, कुओं में पानी जहर लग गया, तो अब भी अगर जहर बंद किया जाए तो बड़ी जरूरी बात है। और सरकार ने चेतनी अभी देख रहे, प्रत्यक्ष पर्चा देखा है, भूकंप आदि का पर्चा देखा, हत्या का, और ये जहरी जानवर मजारे गिर नहीं आते, ये भी देखा। सब देख करके भी अभी चेत नहीं कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। आप लोग सब चेत करो और ज्यादा दीघा पड़ी करो कि खूब खूब रोए सब प्रजा, तो स्वयं करने अच्छी बात है। प्रसार कर रहे हैं, परमात्मा का प्रसार कर रहे हैं, विरोधी सरकार बन रही है, ये ईसाई है, मुसलमान है, ये परिवार युद्ध नहीं करते, एक के साथ साथ लड़के, एक लगन के साथ। 31-32 वर्षों की अवस्था है अब्दुल खादर, उसे 24 लड़की है, कोई 3 ब्याह किया है, 24 लड़की है, 3 बड़े जो मर रहे हैं उनका राज्यों का तब देखना, आपकी बहन बेटी शुद्ध रह जाए ये सब संभावना नहीं है, आपके बंदर रह जाए ये संभावना नहीं है, तोड़ देगा बंदर, ये बंदर तोड़ देगा सभी, प्रस्ताव पास किया है, वह मैं कहते हैं देरी हो गई हमारे बंदर तोड़ने में, तो 100 गायों कत्ल करके उसका पैसे देंगे, ये पैसे नहीं है भाई, मन तोड़े देरी हुई, पैसे देंगे 100 गाय मार करके, ऐसे उन्होंने विचार किया है, ऐसे घूमो की हत्या कर रहे है, अरे उनका क्या दशा हो गई, मुसलमानों का राज्य चलाएगा। कुछ वर्षों के बाद मुसलमानों की संख्या हमारे से अधिक हो जाएगी, अधिक संख्या होने से बोर्ड के द्वारा राज्य होगा, उनका जब राज्य होगा तो कमजोर हिंदू रहने की दशा क्या होगी, मारेंगे खत्म ही करेंगे, उनका विचार ऐसा ही है, जाति का स्वभाव है, उनके पहले बढ़ के हुए हैं। कुरान में अंत में लेख है, वो लोग कहते हैं कि ये मोहम्मद का नहीं है, उनको बनाया हुआ है, उसमें लिखा है कि हिंदुओं को मार देना चाहिए, मार देना ठीक होता है, और ऐसा प्रस्ताव पास कर दिया है कि मूर्ति कहीं पर मत दो, मूर्ति आदमी खुदा बड़े प्रसन्न होते हैं, बड़े राजी होते हैं, इस रूप में हजारों लोग लग गए हैं मूर्ति तोड़ने के बीच में, 40-30-7 हजार वर्ष पहले की मूर्तियां, बड़ी बड़ी विशाल मूर्तियां है, वे सब अशोक समय की, वे सब तोड़ देंगे आप, यहाँ की जो कमेटी है समस्त संसारी कमेटी, उनसे प्रार्थना करी थे मूर्ति तोड़ो पति, लगा दीख है लोग दर्शन करेंगे, एक पहले कितना कितना है पहाड़ के पहाड़, उन पहाड़ों के बीच में बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, पहाड़ों के बीच में मकान बने हुए हैं, वहाँ पर हौज बने हुए हैं, पानी निकलता है जिन वैसे बने हुए हैं, दुर्गा बनी हुई है, भगवान का शिवालय मंदिर बने हुए हैं, उन सब मूर्तियों को तोड़ने के लिए समष्टि कमष्टि उन्होंने मना किया, मत तोड़ो, नहीं हमारे आचार्य कह रहा है हम तो तोड़ेंगे, वो तोड़ने के लिए ऐसा आचार हो रहा है। कलयुग का नृत्य हो रहा है, कलयुग का अभी कलयुग में खास आने में कमी है, अभी शक्ति चल रही 36,000 वर्ष की, 30,000 वर्ष बाकी है अभी, शांति के फिर कलयुग आएगा तो क्या दशा होगी, भगवान जाने, ऐसी दशा हो रही है, सरकार मानते नहीं, इनके प्रत्यक्ष देख लिया उन्हें कि जहरी जहरी चीज हो गया, जहरी चीज अन्न जहरीला हो गया, साग जहरीला हो गया, सब जहरीले हो गए तो सब मरेगा ही, फिर पात करना लोगों को बर्बाद भी होकर करना, जहरीली चीज खा कर गई है, फिर बात करती है। साफ ज्यादा स्याही ज्यादा गर्भ गिराते जैसी जहरीली चीजें खाने से क्या घर बीज गिराएंगे आपके भीतर असर नहीं होगा, ये हो ही नहीं सकता। वो जहरीली चीजें तो सब शरीर मात्र में जहरीली होगी, सबको पता करें, पर गर्भ का दृष्टि आपकी दृष्टि गर्भ की है, पर क्या दया की दृष्टि गर्भ की है, बड़ी बड़ी और बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, स्त्रियां मर गई, कई गर्भपात करने के कारण से हजारों स्त्रियां मर गई, पर फिर भी मर जाए बेशक पर पाप करना, यद पाप ब्रह्महत्या द्विगुण गर्भपात में गर्भपात करने से दूना पाप होता है, ब्रह्महत्या चार माह तक महापातक गर्भपात करना जिसे दूना मत है, चार महापातक है, एक वज्रपान, एक पर गुरु पत्नी गमन करना, एक मदिरा पीना, एक सोने और रत्न की चोरी, ये चार महापातक है, गुरु पति गमन करना और पातक है, चार महातव करना साथ में तीन दिन आदमी रह जाए, तीन वर्ष तो उसको वो ही दंड होगा, उन्हें कोई पाप नहीं किया तो भी उसको संग रहने से उनको पाप लगेगा ऐसा, और उनसे दुगना पाप है गर्भपात का, यत पापम ब्रह्म हत्याया द्विगुण गर्भपात ने प्राय दे, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, ऐसा त्याग करना चाहिए स्त्री का जो गर्भपात करे, आज पुरुष प्रेरित कर रहे स्त्रियों को गर्भपात करो, तुम गर्भपात करो, पुरुष प्रेरणा कर रहे हैं, मेरे पास ऐसे आए हैं उनको मेरे घर भी मत करो, मेरे घर से मान गए, मैं तो दो चार तीन मेरे पास कहो जाते नहीं है, अब पुरुष स्त्रियों कहोगे हम बाल लेंगे आपको क्या तकलीफ होती है, पड़ेगा हम बाल हमारा पड़ेगा हम पाल देंगे, क्या नहीं गर्भपात करो, फिर मांग मान गए भाई, एक दो आए जो मैंने कहा वो मान गए, मेरे पास बहुत कम आते पुरुष भी प्रेरित करते गर्भपात करो, संख्या हिंदुओं की घटती चली जा रही है, वह घटती में अच्छे घराने में जिसके जन्म पत्री भी देखा चार उसी प्रसन्न हो गए, तो तीन और सात चौथे अध्ययन को गिरा दिया, गिरा कर मार दिया, चार सतान दिखा हुआ जन्म पत्री है पर तीन स्थान में हुए, धनी आदमी बहुत ज्यादा गर्भपात करते हैं, और मुसलमानों में बात हुई क्या हम खाना खावे कहाँ से, खाना खाना मुश्किल हो गया, डरो मत ये हिंदू सब मर जाएंगे, इनका धन अपना ही काम आएगा, और कह रहे हैं वो धन सब अपना ही है, तुम डरो मत धन बहुत मिलेगा, क्यों ये मर जाएंगे गर्भपात करके फर्क पड़ेगा नहीं, मर जाएंगे धन मिलेगा मिलेंगे हमारे काम आएगा, ऐसी बातें कर रहे हैं, फिर भी हिंदू चेत नहीं, हिंदुओं को मैंने कहा है अगर चेत करते हैं तो बीकानेर के पास में 5-7 गांव में जनता को देखते हुए और देखे जितना गर्भपात हुआ है उतना विकास नहीं हुआ है, जानते हैं लोग मानते हैं, पर मैं एक कितने ही आवाज दूंगा, कितने लोग मानेंगे, हजारों हजारों लाखों लाखों गांव में ऐसे बड़ा भाई विचार प्रसार हो रहा है, लोग समझते नहीं है, ऐसे समय गुरुओं की रक्षा करना बहुत आवश्यक है, पर किसी बात ही नहीं है, हिंदुओं के भीतर ऐसी बात हो गई है, बड़े बड़े वैष्णव लोग उन्होंने गाय का मांस खाने वाली स्त्रियां हो गई, बम्बई में एक तेरे का गाय का मांस खाऊ गाय का मांस खाऊंगी, ऐसे ऐसे हिंदुओं में स्त्रियां हो गई, अब क्या करें, संघ का दोष है, कुसंग कर रहे हैं, कुसंग का बोल पा रहा है, हिंदू पद्धति लुप्त हो रही है, हिंदू रिवाज भी लुप्त हो रहे हैं, भजन ध्यान लुप्त हो रहे हैं, संस्कृति ग्रंथ थे पहले मिलते थे हम पढ़ते थे उस समय में संस्कृति मिलते थे, आज उतने ग्रंथ नहीं मिलते, संग्रह छपड़ा बंद हो गया, क्योंकि लोग ग्राहक नहीं किसको देवे। एक दो छापा है वे बेचारे देखते हैं और छापा ही बंद हो गया। गीता पर टीका कई सचा दादर ग्यारह ग्यारह टीका ऐसे ग्रंथ संस्कृति लुप्त हो गयी, क्योंकि लोग खरीदते ही नहीं, संग्रह पढ़ते ही नहीं, संस्कृत लुप्त ही लुप्त हो गयी। और से छापा खाना में पुस्तक नहीं मिलती, संस्कृति पुस्तक नहीं मिलती, ऐसी दशा हो रही है। प्रत्यक्ष मैंने देखी है। तो भाई आप लोग सीट करो, गाँव की रक्षा यहाँ भी जरेगी हुआ। कहते हम कसाई खाने से कसाई करने के दर्दी हुए लोगों को लाए हैं, अच्छे अच्छे लोग है, पर अच्छे दूध देने वाली अच्छी लोग है, वे कटने को जा रहे थे वहां से खरीदिए। तो इस लोगों को गुस्सा कर लोगों की रक्षा करो, पर सेहत नहीं करते हैं। कोई कोई सज्जन है जो इस विषय में विचार करते है, जो नींद जैसे आयोजित हुए जो बेहोशी हो गई, बेहोशी सबकी दृष्टि ऐसी हो गई। बड़े बड़े वैष्णव अच्छे अच्छे वे गायों के हत्या करने के महाराज बने हुए है, व्यापारी जो गायों का मांस उपार्जन है। हमारे कलकत्ता का एक माहेश्वरी वो सागर गया अपने ससुराल, तो ससुराल में गो हत्या का मांस बेसर करते थे, उनका भोजन किया गया। मैं तुम्हारे लिए भोजन नहीं करूँगा ससुराल में। अब करे गया गो मांस बिक्री कर रहे हैं, बड़ा बड़ा मंदिर बनाया है, मैं गया हूँ देखा है मैंने, भगवान का ठाकुर जी मंदिर हजारों आदमी आते हैं। दूसरे में काम करने वाले वैश्य भाई होते हुए तरतनी मारी हुई गायों का सामना वे दादा करके उसको धन संस्कार को दे रहे हैं, उनमें से उस पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे से जीविका कर रहे हैं। ऐसी ऐसी दशा हमारे हिंदू धर्म में हिंदू वैश्य भाई ब्राह्मणों में और महेश्वरों में और अग्निवाला में विशेष करके मांस का प्रसार हो रहा है, अंडों का प्रसार हो रहा है, मरिया का जोर से प्रसार हुआ है। गाँव में मरिया की दुकानें लग गई है, छूटने का मैंने क्या छोड़ देगा, छूटते रही गाँव में, छोटे छोटे गाँव में भी मरिया की दुकान है। महापातक मंडे बताया है वो मरिया पाने शुरू हो गया, ब्राह्मणों में शुरू हो गया, वैश्य शुरू हो गया, ब्राह्मण पाया ये करते थे पहले। वैश्य में और ब्राह्मणों में मरिया नहीं थी, मांस नहीं था, अंडे नहीं थे, ये सब खत्म होंगे। सरकार जोर से प्रचार कर रही है, मुर्गा पालन के जगह जगह मकान बन गए हैं, मुर्गा मुर्गा पालो और अंडा खाओ, अंडों का प्रचार करते हैं जोर से। उनसे बीमारियां पैदा होती है कई, बीमारियों से आदमी मर रहे हैं, इतने पर भी चेत नहीं करते। ऐसा भूकंप हुआ ऐसी बातें हुई, सरकार चेत नहीं करती। जहरीली चीजें नदियों में जहर हो गया, नदियों में जहर हो गया, नदियों में और जहरों के जहर का प्रसार कर रहे थे, सब चीजें जहरीली होगी, पर फिर भी सरकार मानते नहीं। अब क्या करे, आप लोग इतने को आप लोग को अच्छी बात है, परंतु बात एक कह दू, मन में संकोच हो गए, आप में भी आपकी जाति बची हुई नहीं है, मन से अंडों से परिवार नियोजन से बची हुई नहीं है। आप लोगों में सत्संग में करने वाले नौका में सत्संग किया, सत्संग में से स्त्री जाकर फिर बदला छूटी बात है। पाप करना मर जाए बेशक, पर पाप करना गर्भपात करने से मर गई कई स्त्री, मर गई मर जाए कर ली, अरे पर पुरुषों में लज्जा कटेगी, लज्जा कटी है दोनों पैर ऊपर को बांध करके और नंगी करके इंद्रेश करते राम राम राम। सुनने से विचार करने से मन घबरा जाता है, ऐसी ऐसी हत्या कर रहे जोर से वैश्य और ब्राह्मण निर्णय हो गया ऐसा राम राम राम राम राम राम राम राम बड़ी हत्या कर रहे मांस अंडा मछलियां खा रहे आज का ये छोरे को प्राय कर ये बिगड़े हुए है पेप्सी आदि ऐसी ऐसी चीजें पर पराग आदि दिन में अशुद्ध चीजें मिलती है नशीली चीजें होती है खाने पर छूटना मुश्किल हो जाता है व्यसन बढ़ जाता है ऐसे में पेप्सी खाते हैं इस तरह से मसाला खाते हैं क्या करें मैं तो जानता नहीं इतना का हूँ घर में जो छिपरिया होती है इस छिपरिया सुबह क्या करोगे पार पराग में डालेंगे ऐसा मसला बन रहा क्या बनता है पता नहीं जा रहे बड़ी बड़ी जहरीली चीजें खराब अशुद्ध चीजें वो आजकल थोड़ा सोनी खा रहे हैं स्कूलों में आजकल एक तरह चेज चली है कि भोजन करना स्कूलों में भोजन करना हम गजनेर गए थे वहाँ का यह है कि भोजन करना स्कूलों में भोजन करना उसमें अंडे और मदिरा आदि ऐसा प्रसार करना वहाँ के छोकरे कह रहे थे हमारे खिलाफ हम क्या करें हमारे मास्टर भी खिलाते हैं वे खाते हैं ऐसे घर में भोजन मत करो भोजन स्कूल में ही भोजन होगा स्कूल में ही ऐसा बोलते हैं पैसा खर्च करते ज्यादा और पैसा का खर्च ज्यादा और मांस और मदिरा और मांडा मछली ये उन्हें खिलाने सिखा रहे हैं ये सीखना चाहिए खाना चाहिए सरकार ने बहुत मकान बना रही है लाखों करोड़ रुपया लगता है वो तो पता नहीं है हम पता जानते नहीं परंतु ऐसे मकान हमने बड़े बड़े देखे मुर्गा पालने के मकान देखे हमने देखे मुर्गा पाला जाता है और अंडे से लोगों को खिलाए जाते हैं विद्यार्थियों को विशेष करके आपको जनता का सुधार करना हो तो बालकों को अपने हाथ में दो विद्यालय बनाओ जिसे आप पढ़ाओ अपनी बातें गीता रामायण सिखाओ तो ठीक होगा आपके पैसे बहुत है परंतु आप इधर विचार नहीं करते इधर विचार ही नहीं करते और अंग्रेजी सुना है जिसमें हिंदी बोले तो उनको जुर्माना लगाना पड़ता है पैसे लगाते हैं अंग्रेजी बोलो अंग्रेजी सिखा दो जवान जवान आदमी को मैंने देखा है काम पड़ा है हिंदी नहीं जानते बोलते अंग्रेजी बोलते हिंदी जानते नहीं हिंदी के शब्द और ज्ञान नहीं हिंदू हिंदुस्तान के रहने वाले हिंदू भाषा भाषी अंग्रेजी जानते अंग्रेजी हिंदी जानते नहीं स्कूलों में ऐसा प्रबंध है स्कूल है ईसाइयों के ईसाइयों का स्कूल प्रबंध है हिंदी बोल नहीं सुनते हिंदी बोल दो जुर्माना होता है ऊपर इस तरह का दशा हो रही है आप क्षेत्र होगी आप स्कूल बनाओ रुपया आपके हजारों लगता है लाखों रुपए लगते हैं पर लगने पर भी ये चेत नहीं करते कि किसी तरह से हमारा देश दुष्ट भाव में बसे पापों से बसे ऐसा चेष्टा नहीं करते पाप मानते ही नहीं चलते चलते ऐसा मान कर बड़ा प्रकार कर रहे हैं आप थोड़ी गायों का सेवा करो किसी गाय कितनी सेवा होगी कितना बड़ा हिंदुस्तान इसमें कितनी सेवा है ऐसे भी कई जगह हो जाए तो खुश आनंद मनावे ये वृक्षावली जो अपने जगह गायों के लिए होगा वृक्षा होगी है एक एकड़ जमीन करीब गोशा लगती है अच्छी है जमीन अच्छी है आप लोग उद्योग किया है जो कुछ तो नाम मात्र तो हुआ बचा तो सही ऐसे करो खोल पाप का प्रसार हो रहा है लोगों की पाप की वृद्धि हो रही है शुद्ध बातें उनकी मन समझ में नहीं आती सत्संग की बातें समझ नहीं आती मेरे कहते हैं स्वामी जी को पता नहीं इनके सोलह सौ जो तो पता लगे सोलह सौ है नहीं धोखा पता परिकर्ता हो रही हमारी थोड़ा पाग में सो जाओ गर्भ गिराते हैं सो जाओ गर्भ बोलते मातृशक्ति नष्ट होती है आपको पक्ष कैसे चलेगा जब सौर्या ही मार दी जाएगी तो आपका वंश कैसे चलेगा ये बात आप होते सौर्या घर में आ दो ये घर में आ दो अभी लड़े गांव में सुना दिन में आधे से ज्यादा छोरा है और सौर्यों का मैं गिनती करी अपनी जाति में सिर्फ ऐसी बात ही करी 40-45 छोरिया और 60-65 छोरा है ऐसे याद पूरा है नहीं मेरे को पर छोरा बहुत बढ़ रहा है उनका ब्याह कहाँ हुआ अरे अब भी पर दहेज प्रथा वैसी वैसी जो छोरी के पिता है वो बेचारे हैरान हो रहे हैं गरीब अवस्था है मिला छोरी का ब्याह नहीं हो रहा है लाखों रुपया मांगते हैं इधर में ब्याह करे ऐसी अवस्था में छोरियों का गर्भपात करता है ये दहेज प्रथा खराब ज्यादा होने से ये भी एक कारण है कि छोरियों का गर्भपात हो रहा है छोरियों का गर्भपात हो जाएगा माँ ही मर जाएगी बच्चा कहाँ से माता मर जाएगी तो छोरे आएगी कहाँ से हम जन्म कहाँ लेंगे हम एक हमारा हम दो और हमारे दो और हम दोनों एक और हमारे एक ये नारा लगाते हैं और पैदा नहीं करना ज्यादा आप बताओ कौन फैक्ट्रियों खोलेगा कौन विदेशों से संबंध करेगा कौन भोजन भर्ती होगा कौन साधु बनेगा जिससे कि दूसरों को शिक्षा मिले ऐसा कौन होगा जब एक दो ही बड़ी भारी काम खेती और बड़ा काम दो ही छोरा है माँ बाप बीमार हो गया बीमार सेवा कौन करेगा खेती काम कौन करेगा ये कहते हैं वो सुनते नहीं दुख पा रहे हैं सुनते नहीं वर्तमान में ऐसी दशा हो रही है फिर भी चेत नहीं करते होश नहीं करते मानते नहीं बात को आप लोगों से आप लोग भी सावधान हो जाओ मानते नहीं इसका परिणाम बड़ा खराब होगा ये थोड़े वर्षों में मुसलमानों की संख्या ईसाइयों की संख्या बढ़ जाएगी हिंदुओं की संख्या ऐसे कम होती है फिर परिवार भी उन्हें कर दिया संतान ऐसे दो दो तीन तीन संतान तीन चार संतान जिसके 10-12 संतान हो उसमें माँ आई माँ माँ हाथ हमें हाथ जोड़ते हैं माँ आई माँ माँ दस माँ आई माँ 10 लोग में एक माँ ऐसी मेरे कहते कितने संतान है 16 कितने कितने माँ आई माँ हो मैं कह दो माँ ही माँ माँ माँ का दर्शन हो माँ थोड़ी है ये सरपने खाइए सोलह नहीं खा जाए आपने सोलह सोलह नहीं खा जाए माँ है माँ ना हो दस पर रहे संतान हो तो माँ है कोई एक एक आती है मैं कहता हूँ माँ ही है माँ माँ हाथ जोड़ता हूँ मैं भी कहता हूँ जोड़ू माँ है माँ है माँ नहीं है जो संतान का नाश नहीं खा जाए सरपड़ी है पुत्र देवी सरपड़ी सिद्धांत को दिलाता है खाने छुरा सही खाई राम राम राम तो फिर दया नहीं आती है सुनते नहीं कहना मानते नहीं ऐसी ऐसा हो रही है आप मम्मी कितने कैसे होंगे राम भगवान जाने हमारे को विश्वास नहीं होता है कि सत्संग सुनने वाले ऐसा नहीं करते हमने देखा है सत्संग से ज्यादा अगर गर्भ जाती मैं वो कहते स्वामी जी समझते नहीं स्वामी जी की सोलह सोरी है नहीं समझते नहीं क्या बोलता तो तुम भये बेकल के पास तुम आते ही हो हमारे तक है जैसे है भाई अब तुम तक दो तो मैं सब मान लो ये मारे आपकी बात मानता हूँ और सब जगह नहीं मानता हूँ कैसे मानू अन्याय की बात आपकी समझ मेरे को मूल मारा नहीं कोई बात नहीं, तो आपकी दशा क्या होगी आप जरा सोचो। बोलते समझ को पता नहीं, समझ समझ